Evil, Summer Kiss, Kiss in the Mix. Început de săptămână, ziua cu numărul 10 din 65. Suntem la mare, suntem live în Costinești. Kiss, Kiss in the Mix, DJ Alex. Hello, Mr. Alex. Hello, hello, DJ Alex. Salutare tuturor celor care ne aud în acest moment în direct pe Kiss FM. Salutare celor de pe plajă. Trebuie să mă laud că astăzi, cred că și anul trecut a fost la fel. În ziua 10 am făcut și eu prima baie mare. Vă dați seama, dacă în 60 de zile, în ziua 10, Olix face baie, mai face până la finală că 5 băi. Cam așa, sau 6. 5-6, pe acolo, da, cât să... Foarte tare. DJ Sava și Mișa, invitați puțin mai încolo, ei deja au cântat aici pe scena Summer Kiss. Ui, v-am auzit și în direct aici de pe plajă. Până un alt avem playlist-ul mixat, pregătit pentru voi, Arash Broken Angel. Ne întâlnim și cu Felipe și DJ Bone Micaela și multe alte hituri, dar vorbim cu Sava și Mișa în câteva minute. La Kiss FM, asculți doar hituri toată vara. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. you want me to be. And I'm losing control, 'cause you open my soul. For when you're dancing with me, yeah. I've been hypnotized by the love in your eyes. I've been hypnotized by your eyes. Avem așa, artiști invitați pe maxim. Astăzi avem Sava și noua lui solistă. Cum se numește? Zine tu. Mișa, foarte bine. Noi știam, dar am zis să spună el. Să-și prezinte oficial noua cântăreață din proiectul DJ Sava. Hello, hello, Mișa. Bună. Ce faceți? De unde veniți voi? Eu vin de acasă, de la Galați. Și, sincer, nu mă așteptam să fie așa multă lume pe plajă la ora asta. Te gândeai la ora asta, după ora 4, într-o zi de luni, să fie plaja plină? E foarte cald, chiar nu mă așteptam, după cum am spus. Am auzit că București sunt 49.000 de grade, nu știu, ceva de genul ăsta. În Galați câte erau? În Galați erau 50. Ok, e mai bine. Și tu de unde vii, domnul Sava? Eu am venit de ieri, de la București, bineînțeles, și rămân aici. Rămâi aici pentru că nu mai ai cum să, deci n-ai cum să respiri în București. Da, rămân aici până în septembrie. Rămâneți amândoi aici, nu? Da, ea mai pleacă două zile, se întoarce în weekend. Foarte, foarte tare. De acum încolo vom fi aici în clubul rezident, pe clubul Midnight Sun, pe plaja Loca Beach. Vom fi în fiecare seară de când se deschide de pe 13. Vineri 13 o să fie o petrecere de surpriză, așa încât. Da, și dimineața? Și dimineața Loca Beach, desigur, Party People! DJ Sava, unul din DJ din line-up-ul Midnight Sun. Ca în fiecare an vom fi aici împreună. Haideți să ne spuneți despre piesă, proiectul vostru. Piesa Give It To Me, despre asta probabil vreți să spun. Da, că a fost o piesă, nu este single oficial, l-am spus de la început. Este o piesă pe care am lansat-o noi așa, ca să o avem. Să vedem cum este. Să vedem cum este. Mai avem încă vreo 4 piese noi. Una am cântat-o mai devreme aici pe plajă. Celelalte sunt încă în lucru, în câteva zile vor fi gata toate. Vom testa și vom vedea care va fi noul single. Să întrebăm și pe Mișa, cum te-a cunoscut DJ Sava? Păi noi ne-am cunoscut la studio, cred. Care studio? Care din ele? La un studio lui Jack Yolo, spun eu. Da. La Jack Yolo? Da, băieții au făcut un fel de casting, așa ca să zic. Căutau voci pentru studio și așa m-au recomandat lui Sava. Foarte tare, noi deja am văzut show-ul vostru, foarte interesant, foarte mișto, pe scenă aici la Summer Kiss. A fost în premieră, prima apariție a noastră împreună. Da, de acum încolo am zis că toată vara veți fi aici pe plajă, nu? Da, în clubul, da, vara veți fi aici, împreună. Foarte bine, baftă maximă, succes, hai să auzim piesa și apoi ne întoarcem cu voi în direct. Ok. În premieră, DJ Sava și Mișa, Give It To Me la Summer Kiss, Kiss in the Mix, nou single. Cea mai nouă piesă DJ Sava și Misha, Give It To Me, se cheamă în premieră la Summer Kiss Kiss in the Mix Live de la Mare Live din Costinești. Ne întoarcem cu ei în direct. Sava, Misha, pe râs să ne spuneți și nouă Facebook-urile voastre. Pe Facebook DJSava.ro. E un Facebook oficial de artist, nu e cu fan request și cu asta. Foarte tare, nu e cu... e cu fanpage, nu? Da. Am înțeles, da. Foarte tare. Și Misha? Simplu, Misha M. Misha. M-I-S-H-A? M-I-S-H-A, da. Foarte tare. Și Alex are o întrebare interesantă, strict de vară. Da, întrebările tradiționale de la mare. Unde, când și cu cine ați văzut primul răsărit la mare? Pam, pam! Wow, deci cred că acum vreo 8 sau 9 ani, prima dată când am mixat la After Hours acolo la Locabici, eram pe un Jeep, nu exista scenă atunci, toate astea, pe un Jeep cu... Exact. Și puneam acolo muzică și atunci am văzut primul răsărit. E foarte frumos să mixezi acolo, să vezi cum soarele răsare. Foarte, foarte tare. Atunci ai dat seama că soarele și răsare, nu? Exact. Și tu? Primul răsărit. Cred că m-am chinuit să-l văd vreo 3 zile la rând. Și a fost acum vreo 3 ani. L-ai prins? Da. A fost acum vreo 3 ani și o să vă dezamăgesc că a fost alături de prietena mea. Da, stai așa, te chinui să-l vezi în sensul că adormeai până să apară răsăritul, da, sau erau nori? Nu, mă trezeam și bineînțeles că între timp adormeam. Trebuia să spui un reminder, nu știu, 5 minute înainte. Foarte tare, bravo, baftă maximă, ne vedem toată valea acum încolo la mare. Le-am făcut invers valea cu marea. La Midnight Sun, pe plaja Loca Beach, DJ Sava and Misha. Și desigur ne mai auzim la Kiss Kiss in the Mix. V-am pupat. Ciao. Ciao, ciao. Hai să continuăm cu mixul, avem Deep Style și apoi alte piese. Never be alone. Kiss Kiss in the Mix, yeah. I'll never be alone. DJ and Alex, yeah. I'll never be alone, be alone, be alone. 'Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. I'll never be alone. nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é? Vai. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Teima! Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Ascult doar hituri, Summer Kids, Kissin' a Mix cu DJ Young și Olix. Cu alte cuvinte, toată vara suntem la mare, suntem în ziua cu numărul 10 din 65 pe care le petrecem până la 1 septembrie aici. Și aproape în fiecare zi avem artiști invitați. Astăzi au fost pe plajă, pe scena Kiss FM de aici, DJ Sava și noua lui solistă, Misha. Pe site-ul kissfm.ro, după ora 18, o să găsiți poze, filmulețe și o mică relatare cu informații extra față de ce ați auzit în interviu cu ei, toate pe kissfm.ro. De asemenea, avem reportaje care apar și în Focus la ora 18 la Prima TV, cu artiștii care vin aici, filmări cu ei. Le mulțumim pe această ocazie colegilor noștri de la Prima TV, Viorel Maptei. Da, dar și, desigur, facebook.com/kissfmromania, acolo avem foarte, foarte multe nebunii și relatări și poze care se întâmplă, inclusiv pozele pe care le facem noi în timpul zilei până seara de pe Facebook-urile personale. Sunt acolo share-uite, nu? Mă uitam în stânga, vedem o fată care se chinuie să-și dea tricoul jos. Mă gândeam dacă să mergem să ajutăm sau nu. Avem un departament aici, departamentul de dat tricouri jos. Continuăm mixul nostru vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. (Risa) Thank you. 2009, ce piesă din 2010, la tarde se apuesto triste la Summer, Kiss Kiss in the Mix, și avem dedicații de aici de pe plajă pentru cei care sunt veniți la mare cu ei sau pentru cei care îi ascultă de acasă sau de unde sunt ei, de la birou, din trafic, din căldura din București, din mașină. Zici așa, de la Ita pentru Roxana, Pipa, Claudia, Lavinia, care se află acum la mare cu mine și să ne distrăm împreună, nu cu mine, ci cu Ita, da? Da, de la Roxy pentru prietenele și prietenii ei, de la Elena pentru prietenul ei, Andrei, care încă mai așteaptă să fie cerută în căsătorie. Păi ce facem așa ceva, măcar aici la mare, să faci, domnul Andrei, gestul suprem care îți va schimba viața, nu? Sperăm în bine. Ar fi interesant. Bun, e timpul pentru o scurtă pauză. Ne întoarcem imediat cu încă 3 sau 4 hituri mixate live aici în studioul Kiss FM de pe plaja din Costinești. Studioul Open Space, desigur, da, adică beach barul din care avem ca în fiecare an, în ultimii ani, toate aparatele de studio, nu? Beach barul de pe plaja Loca Beach din Costinești. Ne întoarcem imediat la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss FM. Bring it back. The music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Summer Kiss Live pe plaja din Costinești. Live de la mare, încă 3 piese mixate înainte de ora 5 din beach barul Summer Kiss din Costinești, ziua cu numărul 10. Olex și DJ Young cu voi. S-a ascuns puțin soarele de noi, dar văd niște oameni făcând un fel de sport sau un joc, nici nu știu ce e ăsta în fața noastră, poate vine cineva să ne și explice. Da, jocul cu mingea și cu tăvălarea nisip. Da, nu pare foarte fun. Sau da, nu știu, eu n-aș face asta. Sau era un antrenament înainte de asta, apucat de fotbal, nu? Da. Bun, continuăm mixul nostru, Connector, Vara nu dorm. Adele, Set Fire to the Rain. Și Jamie Moon vine cu Shura în direct din beach barul Summer Kiss. Nimeni vara asta nu dorme, nici DJ Kiss FM, nici ascultătorii Kiss FM. La Kiss FM ascult doar hit-uri. Când ai somnifere și cum nu iau pastile camarero, dă-mi o bere. Beau în cinstea soarelui că mi-a fost dur de el și el bea în cinstea mea fiindcă o arde la fel. Am hibernat ca ursul toată iarna. Mudrei ședința la Constanța, în sfârșit a venit vara. Dimineață mac mureală, dă-i cu sana, o plecana. Că un weekend la Mamaie, cât un sezon la Varna. Frații mei, Moldova, Ardeal sau București, cu bani puțin sau mulți, cu toți o arde în Costinești. Paharul sus ne-a, că mie-mi place să dor. Aha, nu de altceva, dar eu vara nu, eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am somn, nu v-am somn. Zorii zile mă prind, cum pe plajă mă plin. Am nicio vină, că vara ochii mei sunt sensibili la lumină. Sensibil văd pe nașul cum pariu că se combină. Domnul controlor și-a dat și de salarină. Ah, că mă întreb către mare, cu șapca întors în cap și cu Adidas și în picioare. În bagaj am două țoale lângă banii de cazare. N-am nevoie de o busolă că mă las ghidat de soare. Și jur că m-aș băga la somn, să-mi rulez filmul pe șeslong. Dar spune-mi cum ai vrea să dorm când am în spate o gașcă întreagă care strigă rapin' on. Eu vara nu dorm, nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă prind. Pentru că vara nu dorm, eu vara nu dorm, nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm. Ho! Eu vara nu dorm, nu v-am somn, nu v-am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, nu v-am somn, nu v-am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb. Cum pe Kiss, Kiss in a Mix, live de la mare, ziua cu numărul 10. Ne simțim foarte bine, soarele pe cer, este foarte cald. A fost chiar zi caniculară astăzi, încă de dimineață de la 9. Soarele ardea grav de tot, cum se zice. Da, dar pe după amiază au venit puțin norișori. Acum s-a întors, soarele arată foarte, foarte bine peisajul de lângă beach barul nostru. Și soare, și lume, și... Vorbeam cu oameni din București, invidioși la maxim, că da, nu se poate. Deci acolo n-ai cum, deci dacă într-un minut nu treci dintr-un loc cu aer în alt loc cu aer condiționat, leșim pe stradă, am înțeles. Deci aici avem marea. Vă invităm și pe voi la mare, cei care sunteți pregătiți pentru concedii, trebuie neapărat cel puțin pentru măcar câteva ore sau o zi să treceți prin Costinești. Și trebuie să spunem că astăzi, la fel ca lunea trecută, e ceva mai puțin în lume. Îți dai seama, suntem obișnuiți cu grămada din weekend, acum luni s-a mai liniștit situația. Dar și weekendul care vine acum, nici nu vreau să mă gândesc ce o să fie, se deschide și midnight-ul. Și Loca Beach și toate party-urile încep aici pe plajă. Mâine Sony Flame o să fie alături de noi la 15 și 30 de minute pe plajă și după ora 16 în direct. Bun, am vorbit destul, hai să mai lăsăm și reclame acum. Facem o pauză scurtă și ne întoarcem aici pe plajă, pe plaja Loca Beach, la Kiss Kiss in a Mix, DJ Young and Olex la Kiss FM. Ascult doar hituri. Put on my shades in the sunshine. Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. All the hits. Yeah. Play on your favorite radio station. Asculți doar hituri Kiss FM. DJ Young și Olix împreună cu voi încă o oră, dar începem chiar acum 40 de minute non-stop hits cu voltaj de vina pe. Ne întâlnim și cu Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. După care Sore vine cu Different. Mixăm live pe plaja Loca Beach din Costinești la Summer Kiss Kiss in a Mix în Beach Bar. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Iar-ți suflă-n buzunar, masa care e plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. The

FM. Ok, bine, people, am întors în direct live de la mare, de la Costinești, Summer Kiss Kiss in the Mix, ultimele 30 de minute de astăzi. Da, avem de ascultat 3 super hituri acum, o piesă de acum vreo 2 ani, dacă nu mă înșel, Pedro Casanova și Andrea, sau Invites Andrea, Selfish Love, un remix foarte tare de la Stonebridge. Da, de la Summer Kiss 2010 e piesa asta. Avem Michael Parsberg, coverul Mad World, împreună cu Safri Duo. Și apoi o să ne întâlnim și cu Funk Pleacă, iar după aceste 3 hituri, Marian Boba din studioul din București, studioul principal, vă așteaptă cu un concurs foarte tare pentru cei care s-au înscris pe site-ul Kiss FM. Mai multe detalii găsiți pe kissfm.ro, bineînțeles. Dar până atunci, hai cu piesele mixate și în curând avem și dedicații de aici de pe plajă pentru cei care sunt cu noi la mare și cei care sunt pe drum și vin spre mare, pentru că lunea se schimbă turile de turiști, cum se zice. Apropo de dedichisuri, pe cei de pe plajă așteptăm alături de noi să lasă dedichisurile aici, iar noi le citim pentru cei de pe plajă, pentru cei de acasă. Ascult doar hituri! Pleacă, pleacă, noi nu plecăm, sau o să plecăm în câteva minute. O să-i dăm și legătura colegului Marian Boba. Are de făcut concursul cu care v-am obișnuit deja la 17 și 30 și ceva de minute. Da, aproape de fără 20. Mai multe detalii ai pe site-ul kissfm.ro. După concurs și reclame ne întoarcem în direct de aici de pe plaja Sloca Beach la Summer Kiss. Avem Loreen, avem Deep Central și Holograph. Oh, ce piese frumoase, ce hituri frumoase. Mâine alți invitați, alți artiști care vin aici începând cu ora 3 și jumătate după amiaza. Mâine Sony Flame, miercuri, dacă nu mă înșel, vine Nagoale cu instrumentiști, cu trompetă, cu cu de toate. Pregătiți-vă de super show aici pe scena Summer Kiss și desigur 2 ore de live în fiecare după amiaza de la 4 la 6. Bun, îi predăm ștafeta colegului Marian Boba, el vine cu concursul. Noi revenim în vreo 5 minute cam așa. După da? Concurs și după o scurtă pauză. Vara asta DJ Kiss FM nu dorm pentru că la Kiss FM asculți doar hituri. Bring it back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Okay, party people, back to the mix, back to the party, back on the beach. Ultimele 3 piese din programul nostru de astăzi, live de la mare, live din Costinești. O vreme ceva mai liniștită astăzi și o stațiune ceva mai liniștită față de nebunia care a fost în weekend. Connector a fost sâmbătă alături de noi împreună cu Puia. Nu vreți să știți ce a fost aici? Sau dacă vreți să știți, intrați pe kissfm.ro. Dar foarte, foarte cald astăzi, din păcate. Oricum, lumea asta acum la plajă pe final. Mai sunt și câțiva norișori. Ultimele 3 piese ziceam, Euphoria, Loreen, remixul Wawa. O să ne trim imediat și cu Deep Central, Speed of Sound și Holograph, cât de departe, în direct de la mare, în toată rețeaua Kiss FM și desigur pe kissfm.ro/live. Vara asta la Kiss FM asculți doar hituri. departe să-mi duc inima, ca să nu se atingă de tine. Cât de departe să-mi duc dragostea, ca să nu se întoarcă la mine. Cât de departe să colind pe pământ, fără liniște sau fără bine. Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, oricât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund, ca să nu-mi amintească de tine. Și cât de adânc să-mi îngrop inima, ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda toată dragostea asta, știi bine. Cât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, Holograf, cât de departe la Summer Kiss Kiss in the Mix live de la Mare, ziua cu numărul 10. O luăm de la capăt, mâine de dimineață vom fi aici și ca de obicei între 4 și 6 ne pregătim să intrăm în direct în toată rețeaua Kiss FM. Dedicații multe de dimineață până seara pe plajă, de la cei care se află aici, pentru cei de acasă care ascultă sau pentru cei care sunt la mare, cum avem și acum pe final. Exact, hai să vedem, de la toată trupa din Sava pentru Ana și Cristina, la mulți ani și multă fericire. De la Lidia pentru chinezul din Galați cu mesajul "Nu vreau să mergem acasă". De la Ramona pentru Marius, îl iubesc foarte, foarte mult și îi mulțumesc, știe el pentru ce anume. Și încă unul de la Silvia din Mizil pentru toată familia cu mesajul "Vă iubesc" și pentru Kiss FM, vă iubesc și pe voi și îmi pare rău că mâine plec acasă. Mulțumim foarte, foarte mult, o luăm de la capăt acum, adică continuăm programul pe plajă aici. Încheiem transmisia în direct, dar pe plajă continuă până la ora 8, așa încât vă dorim mai departe plajă plăcută dacă o să mai iasă soarele, baie plăcută și poftă mare, nu? Cred că domnișoarei din față nu-i mai trebuie soare. No, te-ai ars, cineva te-a uitat pe plajă neîntoarsă. Bun, îi mulțumim frumos colegului Marian Boba, care ne-a asistat și astăzi în regia de emisie din studioul din București. Iar de mâine propun să vindem și iaurturi aici la Beach Bar, nu? Pentru fetele care s-au ars. La propriu, nu la figurat, da? Bun. Andreea Rebețar vine alături de ascultătorii Kiss FM după ora 18. Precum zicea DJ Young, noi continuăm programul de mix, muzică și voie bună aici pe plajă până la 8 seara. Vara asta DJ nu dorm și la Kiss FM asculți doar hituri. Eu vara nu dorm.